第三十课，读经，220页，创世纪第五章，1-17节。 זה ספר תולדות אדם. ביום ברו אלוהים אדם. בדמות אלוהים עשה אותו. זכר ונקבה בראם. ויברך אותם. ויקרא את שמם אדם. ביום היבראם. ויחי אדם 30 ומעט שנה. ויולד בדמותו כצלמו, ויקרא את שמו שת. ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שת, 800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי אדם אשר חי, 900 שנה ו30 שנה. וימות. ויחי שת 5 שנים ומעט שנה, ויולד את אנוש. ויחי שת אחרי הולידו את אנוש, 7 שנים ו800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי שת 12 שנה, ו900 שנה, וימות. ויחי אנוש 90 שנה, ויולד את קנן. ויחי אנוש אחרי הולידו את קנן, 15 שנה, ו800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי אנוש 5 שנים ו900 שנה, וימות. ויחי קנן 70 שנה, ויולד את מהלל אל. ויחי קנן אחרי הולידו את מהלל אל, 40 שנה ו800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי קנן 10 שנים, ו900 שנה, וימות. ויחי מהלל אל 5 שנים ו60 שנה, ויולד את ירד. ויחי מהלל אל אחרי הולידו את ירד, 30 שנה ו800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי מהלל אל 5 ו90 שנה ו800 שנה, וימות.